بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمند مسلمانانو ورونو، د الله رب العالمین په فضل او توفیق سره نننی مجلس کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت افتتاح کوو. هغه نبی چې الله رب العالمین زمنګ استادو د هدایت د پاره را لګلې دی او بیرته د اعلان کړی دی، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات کې، د دی په سیرت کې، د دی په سنت کې، د دی په کردار او گفتار کې ستاسو د پاره خیسته نمونه ده، او د دنیا او آخرت کامیابی د هم دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم کې ده. سیرت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مبارکه موضوع ده چې کله یو مسلمان اوري، کله یو مسلمان بیانوي، نو ورځ تر بلې په خپل ژوند کې انقلاب ویني، د ژوند حالې د ماضي څخه تغییر خوري. د نبی علیه الصلاة والسلام کوم فعالیت په اړه چې سیرت اوري، نو هغې ته عملي جامه ورچي، چې په نتیجه کې دغه انسان ته په دنیا کې حیات طیبه، یو مزیدار ژوند، یو جنتی ژوند ورته په نصیب کیږي. نو موږ او تاسو چې دا مبارک سیرت اورو، نو دا به صرف د قصې اوریدلو په نیت باندې نه اورو، بلکې خپل ژوند کې انقلاب راوستلو دپاره به دا اورو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې هر قسم علم شته، هر قسم فایده پکې شته. یو انسان د شرعي حدودو مطابق په معاشره کې څنګه ژوند تیر کی، نبی علیه الصلاة والسلام سیرت کې دا خبره بیان شوې ده چې په حج د پلار به څنګه اوسېږي، په حیث د یو زوی، په حیث د یو گاونډي، یو معلم، یو امام، یو مربی، یو داعی، یو رهبر، یو جهادي قائد، یو خلیفه، د دې هر یو تعامل دا چې موږ او تاسو زده کوو، دا به د سیرت نه زده کوو. سیرت هغه مبارک فن دی چې دین، عقاید او ایمانیات زده کیږي. سیرت نه شرعي سیاست زده کیږي. سیرت موږ او تاسو ته اقتصاد جوړونه ښیي. سیرت موږ او تاسو ته حرب او د جنگ طریقه ښیي. د نبی علیه السلام سیرت کې موږ او تاسو ته اخلاقیات، معاملات، عبادات، معاشیات، د هر څه ښودل کیږي. د کافرو سره چلند، د مرتدینو سره چلند، د مسلمانانو سره د دوستۍ طریقه، د دښمنانو سره د دښمنۍ طریقه، هل غرض د ژوند هر اړخ کې انسان زده کوي او غواړي چې سل په سره د الله رب العالمین د حکمونو مطابق ژوند تیر کړي، نو باید چې دا سیرت واوري. سیرت هغه مبارک علم دی زما ورونو، چې کله یو مسلمان اوري، نو ورځ تر بلې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام سره مینه زیاتیږي، ایمان د انسان کاملیږي. ځکه خو هغه فرمای، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین، تر هغه وخت پورې تاسو کې یو کس هغه پوره مؤمن نشي کېدلی تر څو پورې چې زه ورته د خپل پلار نه، د خپل بچی نه، او د ټولو خلکو نه ورته زیات محبوب نشم، هله به ایمان کاملیږي. نو د دې لویه وسیله او لویه ذریعه هغه د محمد رسول الله علیه السلام سیرت اوریدل دي. که یو څوک د دې خبرې تحقیق کوي، ځان په دې باندې پویول غواړي چې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام ته الله رب العالمین دومره لویه مرتبه او شان او شوکت ولی ورکړی دی، ولی امام الانبیا ګرځولی دی، ولی سید الاولین والآخرین دی، ولی سید ولد آدم یوم القیامه دی، دا دومره فضیلتونه ولی ورکړی دی، دا شفاعت ورته ولی نصیب کړی دی، دا مقام محمود ورته ولی ورکړی دی، په جنت کې الله رب العالمین تر ټولو ستر مرتبه محمد رسول الله علیه السلام ته ولی ورکړی دا. نو باید چې دغه انسان سیرت وګوري او دغه نکتې ته راواخلي، دغه اعمال راواخلي، دغه صفات راواخلي او دا بیا په ځان کې هم راولي. ورونه، که د یو چا ژوند تنګ وي، مشکلاتو کې وي، سختیانو په تکلیف او په کړاو کې وي، باید دا سیرت واوري. په دې سیرت محمدی علیه الصلاۃ والسلام کې د هرې مسلې حل بیان شوی دی، ځکه ژوند دی په نبی علیه السلام باندې هر حالت راغلی دی، سخته پرې راغلی ده، پراخي پرې راغلی ده، قید او بند پرې راغلی دی، زخم پرې راغلی دی، سفرونه پرې راغلی دي، هجرتونه پرې راغلی دي، قومونه پرې راټول شوي دي، اتلاف لښکرو کړی دی. هر هغه حالت چې هغه ښه دی او که بد دی خو ژوند سره تړلی دی، دا په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې راغلی دی. مقصد زما دا دی چې سیرت صرف د کیسې په نیت باندې اوریدل نه دي پکار، دا به ډیر کم همته انسان وي چې صرف قصه واوري او نور بیا د عمل جامه ورته نه ورچي. نه زمارونو، سیرت نه موږ او تاسو عمل زده کوو، عقیده به زده کوو، د نبی علیه السلام اخلاق به زده کوو او ځان کې به توحید راولو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت چې کوم پخوانی کتابونو کې بیان شوی دی هغې ته کتاب المغازی ویل کیږي. مغازی لفظ دا استعمالیږي په پخوانی کتابونو کې د نبی علیه السلام سیرت مبارک دپاره. مغازی د غزوی نه اخیستل شوی دی، غزوه ویل کیږي قتال ته، جنگ ته. نو د نبی علیه السلام په سیرت باندې هم دغه دعوتي او جهادي رنګ غالب و، ځکه ټول سیرت ته به علماو او سلفو مغازی ویلې. نو دلته یو لطیفه اشاره ده چې د نبی علیه السلام سیرت چې ته اورې، د نبی علیه السلام ژوند په اړه چې ته معلومات کې، نو هغه ژوند ټول غزا او غزا ده، ټول جهاد دی، ټول د رب العالمین په دین باندې د فدا کېدو تعلیم دی او درس دی او عملي قرباني ده. بیا د سیرت موضوع ده داسې بحر دی چې غاړه نه لري. علماو په دې باب کې لیکنې کړي دي، بیانات کړي دي، خو د هر درس خپل امتیاز وي، د هر مقرر خپل اهداف او نکتې وي، د هغې شاوخوا څرخیږي. موږ هم په دې سیرت کې څه مقاصد نیولي دي، خو دوه مهم مقصدونه زموږ دي په دې درس کې. اول مقصد دا دی چې صحیح د سیرت زیات بیان شوی دی خو اکثره بې سنده بیان شوی دی، انسان په هغې باندې باور نشي کولی، یو استدلال ته نشي کولی. ډېر کرت به یو کس د سیرت نه دلیل نیولی وي، لویه مسله به په هغې باندې بنا کړي وي، خو دغه واقعي سند به کمزوری وي، دا به نه وي ثابت د نبی علیه السلام نه. نو موږ حتی لوسه دا کوشش کړی دی چې علماو کوم سیرت صحیح سند سره ذکر کړی دی فقط هماغه سیرت بیان کړو. دې دپاره که څوک په دې باندې ژوند جوړوي، څوک د دې نه دلیل نیسي، نو چې په صحیح او ثابت سیرت باندې خپل دلیل ځان دپاره ونیسي. بیا د مستند سیرت چې کوم دی دا مختصر دی، ځکه په سیرت کې بې سند او کمزوري او مراسیل او منقطع روایت دا ډیر زیات دي. امام احمد بن حنبل رحمه الله به ځکه فرمایلی د سیرت په اړه چې کوم اکثره کتابونه دي وایي دا بې اصله دي، دا اصل نه لري. نو اول مقصد به زموږ دای ان شاء الله چې موږ حتی الوسه د سیرت او د حدیث صحت خیال وساتو. دویم هدف او دویم مقصد زموږ په دې کې دا دی چې خپل ولس، خپل ملت او خپله معاشره د ننني مشکلاتو، جهالتونو، شرکیاتو، بدعاتو، تیارونه د نبوي رڼا په واسطه باندې وباسو، د اسلام تجدید دې سره راشي، ځوانان د دین دفاع ته وهڅیږي، هر نر او ښځه دا خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي، خپلې وظیفې وپیژني. په مختصره توګه د اسلام حقیقي تصویر وړاندې کړو، د مکی ژوند نه مدني تمکین په لورې ګامونه واخلو، د حالات حاضره او نبوي سیرت تطبیق وکړو ان شاء الله. نو دا زموږ دویم مقصد دی. بیا کله به موږ دې مقصد کې کامیابیږو او کم ځای کې به پاتې هم راځو، خو توفیق د رب العالمین نه غواړو چې موږ په خپلو اهدافو کې بریالي کی. راځو موضوع ته. نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې وخت راهیسې نبی دی چې آدم علیه السلام لا نو پیدا شوی. مسند احمد او مستدرک د امام حاکم کې په صحیح سند سره دا حدیث ذکر شوی دی. میسره الفجر رضی الله عنه فرمایي وایي ما د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو، یا رسول الله متا کتبت نبیا، ای رسول الله علیه السلام ته د کوم وخت نه پیغمبری؟ هغه راته وفرمایل و آدم بین الروح والجسد، زه د هغې وخت نه الله رب العالمین پیغمبر لیکلی ما چې آدم علیه السلام لا د جسد او د روح په مابین کې و. دغه رنګ د مستدرک د حاکم او مسند احمد بل حسن روایت دا دی، صحابو د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې خپل ځان په اړه باندې لږ معلومات راکا. نو هغه ورته وفرمایل دعوت ابی ابراهیم، وای زه د خپل پلار ابراهیم علیه السلام دعا یم، هغه دعا کړې وه ربنا وابعث فيهم رسولا من انفسهم وبشرى عيسى او دغرنگ خپل ورور عيسى عليه الصلاه والسلام زيريما سوره الصف کې الله رب العالمين فرمای کنه عيسى عليه السلام بني اسرائيل ته ویل چې زده الله رسول ما د تورات تصديق کوونکې ما ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد تاسو زمانه دا زیره واخلې زمانه وروسته بل نبی را روان دی چې هغه نوم به احمدی نوم به محمدی ورأت امي حين حملت بي انه خرج منها نور اضاءت له بصرا وبصرا من ارض الشام او کله چې وې زده مور په خېټه باندې ومه نو زما مور خوب ولید چې د هغه د جسم نه یو نور او یو رڼا وتله لالا د شام محلات او بنگلې او قصور رڼا کړل. بخاری کې دا روایت راغلې ده نبی علیہ السلام فرمائی چې زه د آدم علیہ الصلات والسلام په غوره اولادو کې د یوې پیړۍ نه بلې پیړۍ ته نقلیدم تر دې چې په دې وخت کې زه مبعوث شوم. او مسلم کې دا روایت نو راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی الله رب العالمین د ابراهیم علیہ السلام په اولادو کې د اسماعیل علیہ السلام انتخاب وکړ دای غوره کړ بیا د اسماعیل علیہ السلام په اولادو کې کینانه غوره کړل په کینانه کې قریش غوره کړل په قریشو کې بنو هاشم غوره کړل او په بنو هاشمو کې زم منتخب کړم زی غوره کړم د نبوت د پاره وټا کلم. بیا د نبی علی سلام مختصر نسب دا په درې برخو باندې تقسیم شوی دی. اوله حصه تر عدنان پورې ده، دویمه د اسماعیل او ابراهیم علی سلام پورې ده، او دریمه د آدم علی سلام پورې ده. امام زهبی په خپل کتاب سیرت النبی کې دا خبره لیکلې ده. د علماو په دې خبره باندې اجماع ده، اتفاق دی چې تر عدنان پورې د نبی علی سلام سند دا صحیح ثابت دی او دغه عدنان د اسماعیل علیه السلام په اولادو کې دی. اختلاف چې دی هغه د عدنان نه تر اسماعیل علیه السلام پورې د نسب کې اختلاف دی. او علامه ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې دا موقف اختیار کړی دی. بخاری کې دا نسب د نبی علیه السلام راغلی دی محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. دا صحیح ثابت دی. د دینه اخوا نور نسبونه کې بیا اختلاف شته او په دې هم اتفاق دی چې د نبی علی صلوات و سلام نسب دا په قریشو کې غوره نسب وو. قریشو هم په دې خبره باندې اقرار کوو. صحیح بخاری کې راځي کنه حدیث د هرقل کې راځي ابو سفیان نه چې کله هرقل ته پوس وکړو کیف نسب هذا الرجل فیکم په تاسو کې دغه د محمد رسول الله علی صلوات و سلام نسب څنګه دی هغه ورته وویل هو فینا ذو نسب دا خو د ډیر اوچت نسب خاوند دی. نو نسب کې اختلاف نشته. د نبی علیه السلام نیکه چې کوم عبد المطلب ده ته په قریشو کې په بنو هاشمو کې یو ممتاز حیثیت حاصل و. په البدایه و النهایه په سیرت د ابن هشام او په دلایل النبوه کې حسن سند سره دا حدیث ذکر شوی دی. علی رضی الله عنه د خپل نیکه او د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام نیکه عبد المطلب په اړه باندې وی وای عبد المطلب ویلی چې یو ورځ حجر اسود په خوا کې ودومه په خوب کې راته یو کس راغی راته ویلې احفر طیبه ای عبد المطلبه طیبه کوی وکنه یعنی هغه د پاکو اوبو والا کوی وکنه. وای ما ورته ویله طیبه څه ته ویلی کیږي بس کس رانه لاړو ورک شو. سبا بیا راغلمه د حجر اسود په خوا کې وده شومه په خوب کې راته بیا یو کس راغی راته ویلې احفر بره یعنی خیر والا کوی وکنه. وای ما ورته بیا ویلې چې بره څه ته وایي هغه سړی بیا لاړو ورک شو. کله چې دریم ورځ وه زه راغلم حجر اسود په خوا کې وده شوم په خوب کې راته بیا یو کس راغی راته وایي چې احفر المظنونه هغه قیمتي او عمده کوی چې دا هغه وکنه. ما ته بیا تپوس وکړو مظنونه څه ته وایي هغه کس بیا لاړ ورک شو. په څلورمه ورځ باندې چې همدغه حجر اسود په خوا کې پروت ومه بیا راته خوب کې یو کس راغی او راته ویلې چې احفر زمزم د زمزم کوی وکنه. ما ورته بیا ویلې چې زمزم څه ته وایي هغه راته ویلې چې زمزم کوی چې کومه ده دا د اوبو کوی ده دا به نه وچیږي نه به لاندې د ده اوبه ځي ډېر حاجیان به د دې نه اوبه څکي نخې دا ده وی وهیه بین الفرث والدم عند نقرة الغراب دا د خوشیانو او وینې په منځ کې ده د کارغه د ټونګي په ځي کې ده او بله نخې دا ده چې دغه ځای کې د میګانو کلی دی میګان اوسیږي. نو عبد المطلب په دې خبره باندې پوه شو چې دا خوب یقیني خوب دی دا خوب رښتیا خوب دی او ما ته وایي چې د زمزم کوی وکنه. نو اراده وکړه چې د زمزم کوی وکنی. د دې نه وروسته نور سیرت به انشاءالله په بل درس کې بیان کو چې بیا عبد المطلب څه وکړه او قریش ورسره څه وکړه دا به ان شاء الله په راتلونکو درس کې بیان کو. الله رب العالمین دې موږ تاسو ټولو ته د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په نقش قدم باندې د ژوند تیرولو توفیق را نصیب کی. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.